Welkom in het tweede uur van Jazz Meeting. U hoorde Ease Up van de cd Extraction uit 2003. Van gitarist Greg Howe, bassist Victor Wooten en drummer Dennis Chambers. We gaan luisteren naar De Weer Regieren. Bestaat uit pianist Volko Ottevanger, bassist Lieren van P en drummer Simon Segers. De Weer Regieren is opgericht in 2009... Ja, het is een elektro-akoestisch jazz-piano-trio. Het nummer heet Broense Geboetse. Thank you.

Thank you. Visions van de Chileense tenorsaxofoniste Melissa Aldana. Zij is de eerste vrouwelijke winnaar van de Thelonious Monk International Jazz Competition geworden. Daarvoor Holy Sloot van Nederlandse Grammy-winnaar, zangeres en pianiste Ineke van Doorn, gitarist en componist Mark van Vught. Una Rosa Blanca van Ibrahim Malouf, met Harald Lopez Nusa, de Cubaanse pianist. En we begonnen met Broenskebussen van De Beren Gieren. We gaan verder met gitarist Robin Ford en saxofonist Bill Evans, Strange Days. Thank you. Thank you. We Are All Alone van Lyle Mays. Onlangs is de pianist van de Pat Metheny groep op 66-jarige leeftijd overleden. In 1974 hebben zij Mays en Metheny samen de Pat Metheny groep opgericht. Samen composities en arrangementen geschreven. En hij speelde af en toe ook trompet en gitaar. En sideman van onder andere Joni Mitchell, Toots Thielemans en Woody Herman. We hebben kunnen luisteren naar Voices van de jazzdrummer en componist Kendrick Scott. En zijn band heet Oracle, dus Kendrick Scott Oracle. Het nummer Voices is van de cd A Wall Becomes a Bridge. En hij heeft onder andere samengewerkt met ook met Pat Metheny, Joe Lovano, Liz Wright, Kenny Garrett en Terrence Blanchard. En begonnen met Robin Ford en Bill Evans' Strange Days. We gaan nog een nummer draaien van Lyle Mays, Before You Go. Het is ook een ontzettend mooi nummer. Tot volgende week woensdag van 7 tot 9. Tot jazz! Thank you.